بولن دیوانے تیرے پیار دیاں بولیاں بولن دیوانے تیرے پیار دیاں بولیاں بولن دیوانے تیرے پیار دیاں بولیاں بولن دیوانے تیرے پیار دیاں بولیاں سارے زمانے دیاں پر میں تو چولیاں سارے زمانے کشتیاں دل دیاں آقا جدوں ڈولیاں کشتیاں دل دیاں آقا جدوں ڈولیاں سارے زمانے دیاں پر میں تو چولیاں سارے زمانے دیاں پر میں تو چولیاں بولن دیوانے تیرے پیار دیاں بولیاں بولن دیوانے تیرے پیار دیاں بولیاں رب دے کرم دیاں کھل گئیاں باریاں رب دے کرم دیاں کھل گئیاں باریاں دنیا تے آقا تساں اکھاں جدوں کھولیاں دنیا تے آقا تساں اکھاں جدوں کھولیاں سارے زمانے دیاں پر میں تو چولیاں سارے زمانے سفارش میری جدو سرکار نے کیتی سفارش میری جدو سرکار نے کوئی ناگی ساب لیا پروردگار نے کوئی ناگی ساب لیا پروردگار نے پنڈا گونا وادیاں میریاں نہ تولیاں پنڈا گونا وادیاں میریاں نہ تولیاں صدقے فاروقی جاوے تیرے سہارے تو خالی نہیں جاندا کوئی تیرے دوارے تو خالی نہیں جاندا کوئی تیرے دوارے تو پاویں غلام دیاں اون لکھاں ٹولیاں پاویں غلام دیاں اون لکھاں ٹولیاں سارے زمانے دیاں پر میں تو چولیاں سارے زمانے دیاں پر میں تو چولیاں بولن دیوانے